Un lugar de la Mancha, que no quiero acordarme del nombre, no hay mucho que vivía, un fidalgo de los de Llanza Requexada, largan dos, rocín flaque, abrigan tinkero, un pote de daque más vaca que carnero, grupo, que es más nueche, huevos y torrentos los sábados, lenteyes los viernes, de algún palombín que al estar los domingos, desaniciaba en las tres partes de la sofacía. El resto de ella llevaba el luz, se ayudó de velar, calces de velludo para las fiestas, con esos pantuones de lo mismo, y los días entre semana honrábase con su venturín de lo más fino. Tenía en su casa una ama que replagaba cuando iba a los 40, y una sobrina que no aportaba a los 20, y un rapaz de campo y plaza que así enseñaba el pollín como agarraba la fradadera. Cercaba la edad del nuevo fidalgo los 50 años, y era de fustache a veces, un seco de carne, un sucho de rostro. Gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quixada o Quesada, que en esto hay da que diferencia a los autores que desdican su escrito, inda que per conxeturas verosímiles deixas de entender que se llamaba Quixana. Pero esto importa poco al nuestro cuento, abonda que en el V jedné osadě Maňského kraje, na jejíž jméno si nechci vzpomenuti, byl před krátkým časem rytíř z rodu těch, kteří mývají na svém pokří starý štít, kubenou kobylu a honícího psa. K obědu býval nejčastěji hovězí, málo skopové, večeři studené maso na koření, v sobotu jídal slaninu s vejci, v pátek čočku, k neděli nějaké holubě na přilepšenou a na to šlo tři čtvrtě jeho příjmu. Zbytek padl na kabát z černého sukna, na sametové sváteční kalhoty a sametové střevíce. Ve všední den nosil šat z obyčejného sukna domácího, měl doma hospodyni, již bylo přes 40 let, neteř, již nebylo ještě 20 a sluhu, který mu sedlal hertu a zahradničel. Našemu šlechtici bylo asi tak 50. Byl pevně stavěný, suchý, více hubený, stával za úsvitu a rád chodil na lov. Jmenoval se prý Quixada nebo Quesada. Spisovatelé, kteří o této věci píší, nejsou zajedno. Nám se zdá pravděpodobný, že jeho příjmení bylo Quixana, ale to pro nás nemá důležitost. Stačí, když naše vyprávění neuchýlí ani o krok od pravdy. Nuže, třeba vědí, že tento šlechtic se oddával za svých volných dnů, a to bylo vlastně po celý rok, v četbě o rytířských dobrodružstvích, a to s takovou vážnou chutí, že téměř doslova zapomínal na lov i na řízení. V jedné osadě Maňského kraje došel tak daleko ve své nesmyslné vzpomenutí, že prodal mnoho měr on časem rytíř z rodu, aby si mohl nakoupit románu a jen popí, starý štít, přesl do svého domu všechny, jež bylo lze sehnat, obědu zbýval nejčastěji hově, v sobotu jídal slaninu s vejči a složité jeho myšlenky zdály se nějaké holuby na přilepšenou nejvíce, a na to četl ona vyznání lásky a vyznání soudy a počerné věty jako tahle. Na sametové smysl nesmysl a sametové střevíce. Ve všichni den nosil šat a dává si neosmému nášku na vaši krásu. Měl doma hospodyní, již bylo vznešená nebesa, která vaši neteřko z Bursky nebylo ještě 20 a sluhu, který mu sedlal hrku a zahraničil. Našemu šlechtici bylo asi tak 50. Byl pevně stavěný, suchý, více hubený, stával za úsvětu a rád chodil na lov. Jmenoval se prý Quixada nebo Quesada. Spisovatelé, kteří o této věci píší, nejsou zajedno. Nám se zdá pravděpodobně, že jeho příjmení bylo Quixana, ale to pro nás nemá důležitosti. Stačí, když naše vyprávění neuchýlí ani o krok od pravdy. Nuže, třeba vědění, že tento šlechtic se oddával za svých volných chvil, a to byl vlastně po celý rok, a došel tak daleko ve své nesmyslné dychtivosti, že pro něj měl měr od několik, aby si mohl nakoupit románu o rytíře, přesl do svého domu všechny, jež bylo lze sehnat, a ze všech se mu žádné z nich nelíbily jako ty, které složil pověstný Feliciano de Silva. Jasnost jeho řeči a složité jeho myšlenky zdály se mu být Nejvíce mě řekl, ona by znají lásky, aby znají souboj a potkával věty jako tahle. Smysl nesmysl, jim štíráte můj mysl a můj mysl bolí a dává smysl mému nářku na vaši krásu. A nebo vznešená nebesa, která vaši božskost božsky obklopují hvězdami a činí vás zářivým také不久以前在拉玛茶一个不想说出名字的地方住着一个寻家属于那种家里被人在家长毛骨的雷马和内城类型的绅士。午餐桌上牛肉炖羊肉的杂烩，大多数晚上的凉拌肉，蒸肉的煎水，煎鸡蛋，周五的芸豆，周日外加的两只野鸽，每年就花钱在收入的四分之三，剩下那部分全部用于节庆穿的黑泥外套、丝绒裤子和便鞋，以及平常日子那必不可少的上海的特殊女装。 他家里有一个年过四十的女管家，一个不到十岁的外甥女和一个既会被马诱人操年，家里家晚什么都干得着。我们这位绅士五十来岁的年纪，体格健壮，身体瘦削，面貌清秀，惯于早起，喜欢打理。有人叫他给沙老，有人叫他给沙老。谈起此事，做什么在这一点上说法略有差别。不过根据可靠的推断，他的名字很有可能是给哈娜。然而对于我们的故事来说，他叫什么关系？ V jedné osadě Maňského kraje všechny, na jejich jméno si nechci vzpomenout, a ze všech se mu žádné tolik nelíbily jako ty, které se že povědívají na fialy poslí. Já si všechny ho zvaří a zvuky a jeho děláčky, zdáli se mu být obědu vyžal nejčastěji v obědě, že má zonavé hraní na kolena a vyznají jejich a poznávají do slaní v lahkovici, pás smysl nesmysl, není nějaké hlubě na pověšenou a na bolí, a dává svým mému hrátku na metrkách na kabáčtěného stupna, Habitual diet consisted of a stew, more beef than mutton, of hash most nights, boiled bones on Saturdays, lentils on Fridays, and a young pigeon as a Sunday treat. And on this, he spent 3/4 of his income. The rest of it went on a fine cloth doublet, velvet breeches, and slippers for holidays, and a homespun suit of the best in which he decked himself on weekdays. His household consisted of a housekeeper of rather more than 40, a niece not yet 20, and a lad up for the field and market, who saddled his horse and wielded his pack with a combing hook. Our gentleman was verging on 50, of tough constitution, lean-bodied, thin-faced, an early riser and a lover of hunting. But they say that his surname was Gesa, or Gesala, although there is some difference of opinion amongst authors on this point. However, which treats of the very reasonable conjecture they may take out that you don't call it the Manchana. But this does not much concern our story. Enough name do not depart us not long ago a gentleman, one of those who were always here, lance in the rack, an ancient sheep, a lean hack, and a very good horse cavalry. His habitual diet consisted of a stew, more beef than mutton, of hash most nights, boiled bones on Saturdays, lentils on Fridays, and a young pigeon as a Sunday treat. And on this, he spent 3/4 of his income. The rest of it went on a fine cloth doublet, velvet breeches, and slippers for holidays, and a homespun suit of the best in which he decked himself on weekdays. His household consisted of a housekeeper of rather more than 40, a niece not yet 20, and a lad up for the field and market, who saddled his horse and wielded his pack. The gentleman was verging on 50, and a tough constitution, ki še ni bilo 20. Zadela na polju in pri hiši pa hlapčiča, ki mu je sedlal kljuse, pa tudi je imal v roke vrtnarske škarje. Takole, 50-im se je bližal naš plemič. Bil je trdno grajen, suhljat in udrtih lic. Rad je zgodaj vstajal in bil navdušen na oči. Menda so ga klicali za kihado ali kesado, kajte glede tega so si avtori, ki pišejo o tem primeru, malo na vzkriš. Če ravno bi po vsej vredno lahko sklepala, da mu je bilo ime šlo in kaj počel. Vendar je vse to za našo kraju Moranči, ki se njegovega volje že to, če se v njenem je pred nedavnem živel eden tistih plemičev, ki imajo sulico v stojalu, starinski ščit, mršavo sljuse in hrtagoneče. Šara z neholika več govedina kakor pravine za kosilo, Завечеря навечко носив салати, свертий слонину об субота, плеча оббитки, і на в неділях картолопчик за прибольшу. Пеку пермело три четвертини доходку одного віля посиску. Rostalo četrtino so pobrali pražen do ukjopiči zvonega listra, žaletno do kolenke in prav takšno obovalo. Pa čedna obleka iz grobega sukna, s katero se je postavlja obdelo. V hiši je imel gospodinjo, ki jih je imela nekaj čez 40, in nečakinjo, ki jih še ni bilo 20. Zadela na polju in pri hiši pa zapčiča, ki mu je sedlal kljuse, pa tudi je imal roke vrtnarske štari. Takole 50-im se je bližal naš plemič. Bil je trdno grajen, suhljat in udrti hit. Rad je zgodaj ustajal in bil navdušen radec. Menda so ga klicali za kihado ali kesado, kati glede tega so si avtori, ki pišejo o tem primeru, malo na vzkriž. Če ravno bi po vsej verjetnosti lahko sklepali, da mu je bilo ime kihado. Vendar je vse to za našo zgodbo bore malo pomembno. Dovolj je že to, če se v njenem pripovedovanju niti za krok ne vadeš. Pero no esto importa poco que vivía en Milalgo de los balances y el rondel a larga antigua, recién flaco, Hidalgo corredor. De la fama Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Una olla de ala de más vaca que carnero. Plástico de las manos que se quebran todo sábado. Jardín vacío, costas de balaco, agrada de alimentos, estufajo, pirofibo, onzafa, en la mano de nombre. Jaquetita, guiando con salo, escaú de la vivo, camita, ova sabaje, lento colombiano, café colombiano, hígado, de más fino. La alía, bradonón, mis verduras arruinos, cruzar, culoto, carpantoflón, cruzar, estacatado, duro en la fetero de las manos, dígame en fujín, tarte de catalán, sartén, litenches, enciadomo, una sumantión, frisocio, cardé, jaló, con los 50, corporado, selle jahja hobuse kronu võrra ja purda koer jahja. enam looma lugu lihas valmistet seura annetas õhtu dollarile ühendusas olema jõudajal munako seda oli tal peaga aete läbi läätse rüütlinomaanide lugemist ühapäevikuse õhina see neales 3/4 peagi hoole mis unustas jahil käimise ülejäänud osa oma majas saneva riietuse nimelt ta kuni ja talitsuse lugemist samas aastal läksite ja sellest samast materjalist kindlase peale argipäeviti pidas ta enda lauks vanda kõige peenemas kodukoot kallist millasest viidest rõivest tema peresse kuulusid majaema üle 40 aasta vana ligemale 20 aasta nõetütar ning Lest Sulane põllu ja majatöötaja kes nii hästi setukas kasutas kui ka viinapuu ääridega ümber käis meie Hidalgo vanus ulatus 50 lähedal ta oli tugevalt tehaehitusega kuivetanud näost rõhk armastu hommikuti varad lõhki ja oli suur jahisõhja. Räägitakse, et ta liigini olevat olnud Aada või Kostada. Selles küsimuses on lahkumine kuid autorite vahel, kes selles asjast kirjutab. Kuigi tõenäoliste oletuste põhjal võib arvata, et ta nimi oli Kihana, aga see ei ole meie loole kuigi tähtis. Aitab sellest, et selle jukus on su võrragi kõrst kõrvale ei lugu on sellest et see ülanimetatud algot ühendas olnud oma jõudaja ja seda oli ta peaaegu aasta läbi rüütlinomaanide lugemisele õndsõnuse õhina ja hea meelega et peaaegu hoopi sunnustas jahile käimisena ja isegi oma majasidamise juhlahja hobusega ta huvi ja talitsemõttu lugeme siia läks siis nii kaugele hoy día desde aquí, la pared va a estar ahí, hasta la hermanza, y tengo y tía, chatopián, quillada, margazada, sechada, o me sube, carrizas, lasterizan, dutunak, dadurak, atazen, horietako, baina erdia itxura kere ondo azkaren, denara, zerimu loko, emane barra, bete, guri pilari, ez dio asola, andetunio, gehiel, arian, ari batik, egia gauro, biderean, ikuki, bere ez, azkartu, arrotza zengar, koizpatxua, larunga, egizta, kostiralean, Durante batzuetan, usagarri, usako miren bat, edo beste, eta honetaz. Honetakoetan, zioak dian. Espainereko guztia, berlartzezko, atorrez, saietan, hunde gurizko, galtzak bai berezko, txinalekin, eta astegunetan berriz, oso belori, nahe zantzirik, bere burua, edera txiz, sautu oizuen. Bere txean, berrogei urretik gureko, etxanderea, eta hogeita, Ogeira heldu gabeko neska joba eta lur lanerako naiz kalerako mutil bat aldia txamalatzen bezala joan gaitua gehiagatzen egin erroi gure garpare berri eta abar urten burikoa zen alde alde batean soinez azkarra jarri urpegiz meharra goiztik jazi eta izazale izango izia isada edo kaxada omen zuen netaz idatzi izan dutanak ez baitatuz da baina erdia itxurak liokeenez isana zerretzen honek ordea guri puñari ez bio sola endetik arian ariagatik egiaren Perjantai päivän vammaisuus ja sunnuntaisen nautitun ylimääräisen kielen metsäänsä. Y a anor shen ejetu nanyor ye anor vi fodenye ejetu vi anor egendenye agus yuan ti ejempo gai en tosi agus e an yeo an yor agus e mel ak yeho li ako eishta lishan kama ye agus yechi as an yor gao agus yuan ene ga en rog yechi as an yor ahara agus e Meestal een gehaald. kërqe, unë të ndë po të pësatë dhe Romanë që e gjithë vërë e këtë dhe e fitu Sonda Eshtë të o anë Shvartë lakën së kjo E në flëndë Me dhe pasën të kushë Po të fejtë dhe afi E në të dhe i kërë dhe e zi E në zhenë këvë në këtë Fënë të fënë të fënë të fënë të fënë të fënë Een huishoudster van boven de 40, een nichtje van beneden de 20. En dan wordt het snoer is hanteren. Tegen 50. Dat was sterk van gesteld. Ik dacht ook eerst dat ik het zei. Dat is mijn het. Dat is dat ik het niet moest stellen. Dat ik haar hart op zo'n stad wordt. U mag er een schrift op jaar. Abitudini del famoso cavaliere Don Chisciotte della Mancia. In un paese della Mancia, di cui non voglio fare il nome, viveva o non è molto uno di quei cavalieri che tengono la lancia nella rastrelliera, un vecchio scudo, uno suto ronzino e le vere da caccia. Tre quarti della sua rendita se ne andavano in un piatto più di vacca che di castrato, carne fredda per cena quasi ogni sera, uova e prosciutto il sabato, lenticchie il venerdì e qualche piccolo centino di rinforzo la domenica. A quello che restava davano fondo il tabarro di pettinato e calzoni di velluto per i diversi, con soprascarpe dello stesso velluto, mentre negli altri giorni della settimana provvedeva al suo decoro con l'anagra e il calzoni. Aveva in casa una governante che passava i 40 anni e una nipote che non arrivava ai 20, più un garzone per lavorare i campi e fare la famiglia. Bisellava il rondio e maneggiava il l'età del nostro cavaliere sfiorava i 50 anni, era di corporatura vigorosa, secco col viso asciutto, amante d'alzarsi presto al mattino e appassionato alla causa. Ritengono che il suo cognome fosse Chiada o Chiesada, non ciò discordano un po' con gli autori che trattano questo capitolo primo, ma per congiunture a grado sociale delle abitudini del famoso cavaliere Don Chisciotte della Mancia, ma questo poco importa al nostro racconto. In un paese della Mancia di non voglio fare il nome, viveva o non è morto uno di quei cavalieri che tengono la lancia nella rastrelliera, un vecchio scudo, un suto ronzino e levriero da caccia. Tre quarti della sua rendita se ne andavano in un piatto più di vacca che di castrato, carne fredda per cena quasi ogni sera, uova e prosciutto che guarda, lenticchie il venerdì e qualche piccolo di corso la domenica. A quello che restava davano fondo il tabarro di pettinato e calzoni di velluto per i didi festivi, con soprascarpe dello stesso velluto, mentre negli altri giorni della settimana provvedeva il suo decoro con l'ana grezza della nipote. Aveva in casa una governante che passava i 40 anni e una nipote che non arrivava ai 20, più un garzone per lavorare i campi e fare la spesa, che gli sellava il rondino e maneggiava il potatoio. L'età del nostro cavaliere sfiorava i 50 anni, era di corporatura vigorosa, secco col viso asciutto, amante di alzarsi presto al mattino e appassionato alla caccia. Ritengono che il suo cognome fosse Chiada o Chiada, e in ciò discordano un po' con gli autori che trattano questa, ma per congetture abbastanza verosimili si può supporre che si chiamasse Chiada, ma questo poco importa al nostro racconto. L'essenziale è che la sua narrazione non sia その昔のことではない。その名は思い出せないが、スペインはラマンチャ地方のある村に、やりや古びた盾を部屋に飾り、痩せ馬と足の速い猟犬を揃えた。 Catadore Shishiga Sunday. Y él iba a Shishiga Sunday. Y él iba a Tenia amb ell una mayordoma que passava dels 40 anys, una boda que no arribava en el 20 i un verdadei per tot servei de casa i de camp, perquè tant li era en celles cavall com poder ser vinguera. Don Quixote rapava els 50 anys, tenia el cos fort, la carn seca i la cara magra. Era com de mataner i bon caçador. Els que s'han ocupat d'ell no estan molt conformes sobre si el seu llinatge era Quixada o Casada, que tal volta era Quixana. Però tot això no mos importa gens. Un tal Don Quixot me'l manja. Qui era? Fes-ho al tal manja. És com a res nefta crum. Dins un lloc de la manja, que n'hi és ràgel que ta hi és. Vull et men d'au, que l'han d'om l'an se fos cap fa. Torca a dir, mam. Zimene, tracca com a ruc. O que el tal catxa. Bona bella ham. Acta esta changa me l'etal haruf. El fila xia, acta esta estufat. Svita al, uei a naita sirt. Asna eta gemma. O bella minec, xe betxuna naita hal. Din acta esta kinet kun, el nefqa ta gizu. Bella dan nel fir, ke lu fuq ġlek ta drab fin. Al si twit al bellus. Al jimtab tala, fa poċ tal bellus u kol. U matul il-ġimma, jiddandam bliqsa mill-aktar drab fin, bej kannella u grisa. Daru, kellu marat u sib id-dar, ta' fuq minn 40 sena. U neputija, li ma kellix u 20 sena. Pusa zuħ, tajja pal-kollox, kem biex jisib t-xarġ, O que é bem menos as vinhas e vão caçadores. As que são ocupadas por mim estão nas mãos fortes. Que brisa ler a minha adeira. Queixada. Quem fez Roger? O que chamou? Está a alteira. O que é Hoffna? O que é que caça? Não mais importa gente. Esse mudar a família. Chegou de alto. De quem queixada? E o que já alto a mancha? Da o que se marisha fez bem então. Menos Hoffna. Quem fez Roger? Está a alteira. O que é que chamou? Da o que lhe andou lança foi escapar. Vem já fez Hablura. Siemelim tzakka kumaru u kem tal-kaċċa Bojma bil-laħam aktax taċċanga mili tal-ħaruf Al-filaxija aktax istuffat Svitta għal u reja najta sib Qas najta ġimma u barra minnek xibetġun għal najta ħad Din aktax kienet kun il-nefqa taġidu Barra dan l-infir kellu fuq ġlek ta' drabfin Għal-si twil tal-bellus Għalim ta' btala, papoċ tal-bellus u koll. U matul il-ġima, jiddandam blibsa mill-aktar drab fin. Bej kannella u grisa. F'daru, kellu mara tu muħsib id-dar. Ta' fuq minn 40 sena. U neputija li ma kellix 20 sena. U zazuħ tajja pal-kollox. Kem biex jisitt il-xarġ u kem bil-minġer għazbin. Omur dan il-raġel ta' tajjeb. Kien risaq li il-ħamsin Kien fih raġel u iċu maluk U kien ħafna U jħob il-kaċċa Ismu tal-familja Xieħut jajdu li kien kixada Jow kixada Dawk li kitbuħ ma qablux bejnieta Għalkem l-aktar basru li kien kixana Memx għalfejn ħablu rasna fuq ħaġa bħaldin Din għalġraja Bizdiet li fija Marad bħaxa Namoġ importi Sałatka mięsna, kiedy się wczoraj. W sobotę żałosne szczotki, soczewica w piątek, a w niedzielę gołąbek jest na dodatek. Pochłaniały 3/4 gminy. Reszta szła na kawta z przemysłem, absolutnie hajdowymi, odświętymi i takie ścizmy. Niepotrzebnie przydziały się bardzo przedni samochód. Domu zwień miał gospodynię, której 30 minęło, siostrzenicę, której 26 minęło oraz pachołka do robót w polu i kurwa. Zarówno konia zakupował babcią, jak ogromniczym nożem władał. Kształcic nasz zbierzał się w 50-tki. Zbudowany, suchy, chudego bicza, lubił w czas wstawiać i był wielkim miłośnikiem łowu. Mówią, że miał przydomek Kichada czy Kesada, co do tego nie ma zgody między autorami, którzy o tym pisali. Ale na podstawie pewnych prawdopodobnych poszlak przypuszczać można, że nazywał się Kehana. Nie ma tego jednak znaczenia dla naszej powieści. Chodzi o to, bo kolejnie było na jego W pewnej miejscowości Manczy, której nazwy nie mogę sobie przypominać, żył niedawno temu pewien szlachcic z tych, co mają kopię w Tulei, starodawną tarczę, chudą szkapę i gończego harta. Garnek bigosów, którym więcej było chabaniny niż barana. Sałatka mięsna prawie co wieczora. W sobotę żałosne szczątki, soczewica w piątek, a w niedzielę gołąbek jakiś na dodatek. Pochłaniały 3/4 gminy. Reszta szła na kaftan z przedniego sukna. Aksamitny hajdawyny, odświętny i takie ścizmy. Zaś w dni powszednie przedziało się bardzo przedni samodzią. W domu swym miał gospodynia, której 40 minęła, siostrzenicę, której 20 jeszcze nie osiągnęła, oraz pachołka do robót w polu i koło domu, który zarówno konia zakupaczył, jak ogromniczym nożem władał. Szlachcic nasz zbliżał się do 50-tki, już niezbudowany, suchy, chudego oblicza, lubił w czas wstawać i był wielkim miłośnikiem łowu. Mówią, że miał przydomek Kichada czy Kesada, co do tego nie ma zgody między autorami, którzy o tym pisali. Ale na podstawie pewnych prawdopodobnych poszlak przypuszczać można, że nazywał się Kehana. Nie ma tego jednak znaczenia dla naszej powieści. Chodzi o to, bo kolejny nie było na Повествуй себе о нраве и образе жизни славного и дальго затишевого ломанского. В некоем селе майческом, которого названия у меня нет охоты припоминать, не так давно жил был один из тех дальго, чье имущество заключается в фамильном табле, древнем щите, тощий клячий и борзый собаре. Более чаще с говядиной, нежели с бараниной, винегрет почти всегда заменявший в семье, яичницу с салом по субботам, вечерица по пятницам, колу, добавченного блюда по воскресеньям, все это поглощало в течение года. Остальное тратил на тот шелкового сукна полукаха, а не бархатные штаны, тотка не снял, что составляло практически его наряд. А в будни он щеготал камзоли из дешевого, но весьма добротного сукна. При нем находились кашницы, от кое перевалило за 40, и чумянин, за кое не исполнилось 10. И слуга для домашних дел были функции работы, умевшие и лошадь сделать, с новыми ножницами обращаться. Возраст нашего идальга приближался к 50 годам. Был он крепкого сложения, тело рассухого, лицом худощав, любитель вставать в возранку и заедальной охоты. Иные утверждают, что носил фамилию Байсада, иные Кисада. В том случае авторы, писавшие о нем, расходятся. Однако же у нас есть все слова, не полагать, что фамилия была Вестхарщанра. Впрочем, для нашего рассказа этого идальга достигнуло значение. Важно, чтобы некоим Свила Мальчиком, которого названия у меня нет охоты припоминать, не так давно жил был один из тысяч идальга, чьи имущество заключается в фамильном копье, в древнем щите, тощий клящий и гордий собаке. Оля чисто с говядиной, не жаль с бараниной, винегрет, всегда заменявший ужин, яичница с салом по субботам, чечевица по пятницам, голубь, добавченного блюда по воскресеньям, все это поглощает 2/3 его дохода. Остальное тратил на то, чтобы сукно полукутание, бархатные штаны и такие же туфли, что составляло праздничный его наряд. А в будни он щеготал камзоли из дешевого, но весьма добротного сукна. При нем находились ключницы, кое перевалило за 40, племянница, кое не исполнилось 10, и слуга для домашних дел, полевых для работы, умевшие лошадь седлать, с новыми ножницами обращаться. Возраст нашего и дальше приближался к 50 годам. Henüz yanılmamış bir kız olan Giyre, bir de atını eğerleyen, ağaçları budayan, hem çiftlik hem ev işlerine bakan bir delikanlı vardı. Asilzadesinin yaşı 50'ye yakındı. Sağlam, zayıf yapıldı, ince yüzlü, sabahları erken kalkan ama düşkün bir adamdı. Soyadının Kuyjada ya da Kuyasada olduğu söyleniyor. Yazarlar arasında bu konuda farklı görüşler bulunmaktaysa da, Lamançalı ünlü güvenli kaynaklardan soyadının Kuyjana olduğu anlaşılmaktadır. Lamançanın adını ancaklayamadığını hikayemizde bunun pek önemi yok. Fazla uzun önemli olan hakikatten bir nebze olduğu ayrılma eski deri kalkını. Şunu söylemek gerekir ki, gözüne ettiğimiz Asilzade, boş zamanlarında bir lisansı var. Yani yılın büyük bölümünde koyuna var yanmanı yok. O kadar merak saldı ki çoğu gece avlanmayı ve çiftliğin cumartesileri yenen tamamen uyusu. Cuma yemeği mercimek ve bazı pazarlar fazladan yenen bir güvercin gelirinin dörtte üçünü kesirdi. Geri kalanı bayramlık parlak siyah kumaştan ceket, kadife pantolon ve kadife ayakkabı giyerdi. Hafta içinde sağlam kumaştan boz renkli giysilerin kuşanırdı. Evinde kırkına aşkın bir kahya kadın, henüz kendisine basmamış bir kız olan giyimi, bir de atını eğerleyen, ağaçları budayan, hem çiftlik hem ev işlerine bakan bir delikanlı vardı. Asilzadenin yaşı 50'ye yakındı. Sağlam, zayıf yapılı, ince yüzlü, sabahları erken kalkan, ava düşkün bir adamdı. Soyadının Kuyjada ya da Kuyasada olduğu söylenir. Yazarlar arasında bu konuda farklı görüşler bulunmaktaysa da, güvenilir kaynaklardan soyadının Kuyjana olduğu anlaşılmaktadır. Ancak hikayemizde bunun pek önemi yok. Önemli olan hakikatten bir nebze olsun ayrılmamaktadır. Şunu söylemek gerekir ki, sözüne ettiğimiz Asilzade boş zamanlarında, yani yılın büyük bölümünde çoban yarımmanları okumaya o kadar merak saldı ki, avlanmayı ve çiftliğin yönelik bir nebze tamamen unutulmaktadır. Хоча в нас є певні підстави гадати, що слава перша, розкажучи про те, для нашої волі, що буде за життя, аби славці в Гальгоді, Олі, чи в селі в Ламанчі, а в якому саме не скажу, жив собі не так давно і Дальго. Чимати, що ти маєш лише списи на ретина старовіцького щита, важко тайна показана, душа не знає щодень, частіше яловичне, ніж баранка, на вечерю здебільшого шаланка м'ясна, нас вот уже обрезаны. Тобто я ще не стала. Уявна ціла сочевиця. Неділями ще й кажемо, як на додачу. Це полинало вже відділа за 40. Нарешті шли на камізелі з дорогої стати. Оксамитні штани і пантофі розпочали. Роботи дівалася більше на стіна домашнього робила. І то з нас є. Була у нього в домі клюшниця років на 40. Уявна повна осінці 26. Та ще хлопець, вам чи ляденець, пробуй на товарну роботу, чи коня з рікати, чи ножиця на штани з кривлю, дубатата і митна шкала далі вже до 50-та добиралися. До такої статури був міцний, із себе худий, лиця сухорлявий, зорі не засипляли, дуже розказує сумнівання. На прізвище Жанна кажуть, чи ходити, чи виходити. Про все бачите одні автори пишуть так, а другі інакше. Хоча в нас є певні підстави гадати, що насправді він зрався кахою. Проте для нашої повісті було байдуже, аби ми тільки оповідали його. والباقي ينفقوه على قميص وصيحة لهم القماش وحصن وسروان مخملين وجوربين من القماش ذاتي وغطيان حفين ويتألقوا بثياب القماش فعلوا خلال أيام العيد وفي زبن جيسي وكان عندهم في البيت خادمة تخطي الأربعين عن عمرها وابنة أخت التي لم يكن تبلغ لشنا وغلام لكن الأمور فهو يصيح لها ويقضي من أشهر وبينما ينقل بيلنا يناهي في حسن وكان قوي البنية جافة عجب الوجه باكر استقاط ولا عم الصيد يرى غاتي لماذا أنه يلقب بتيخادا أو كاسات في هذا الاختلاف بين المؤلفين الذين كتبوا حول هذا الرومات أما إن كان يفهم في مجمل آراء أنه كان يدعى كيخانا ولكن هذا ليس بذي أهمية كبيرة بالنسبة لشاهدنا في لعما نحيد في الفصل الأول عن قيد وأدائنا الشهير إذا نجدد بمرفع لنبين مشتي لعما نحيد وقد فرقش في أكثر أيام من فلانا أتمنى الشهير ما صور الرومات ونسي تماما كويسة En un lugar de la Mancha, ese nombre no quiero acordar. No es mucho tiempo que vivo en algo de los de Lanza y está lleno, una larga antigua, una vía de aguas más flaca de cada día, salpicolas más noches, duelos y quebrantos no saben, lentejas viejas, algún palo de la vida de los perros, consumían las tres partes de su vida. El resto de ella, había ensayado de nuevo con enemanados de la para la fiesta, tenía en su casa a una ama que pasaba de una sobrina que no llegaba al lugar, y un mozo de campo de plaza, que así ensillaba el jardín como tomaría jugando. Pisaba la edad de nuestro hidalgo con los mulos, era de complexión seco de armas. Jossa oli hiukan näin kuin naukan perlaan oli hankin sammen siirto riittää, kun sitä saatiin esittää saureikon munan kanssa. Il y avait celui, une gouvernante qui passait les 40 ans, une nièce qui n'atteignait pas les 20, et de plus, un garçon de ville et de campagne, qui solait le bidet au temps où il menait la cervelle. L'âge de notre Hidalgo faisait la cinquantaine. Il était de complexion rouge, maigre de corps, sec de visage, fort matineux et grand ami de la chasse. On a dit qu'il avait le surnom de Kizada, Kizada, car sur ce point, quelques divergences entre les auteurs sont écrits, bien que les conjectures les plus vraisemblables fassent pour entendre qu'il s'appelait Kizana. Nous voyons n'importe plus à notre Kizada. Il suffit que dans le récit des faits, on ne sait pas que znaczenia nie tak dla naszej obowiązki. Choć o to, co mają powiatane nie od starota jak tarczy, kutusz, katyla, kończego chata, brańko i gosu, tuwiko z brzuchu, chabaniki za dla parana, sałatka wiązka dla wieczora, sobotę żałosne szcząta, mszczewica w piątek, a w niedzielę koło podbi jakiś jazdar, obchodniały trzy dżemekty i imieniny. Reszta szła na kafton z przednika sobotu. A ksenowne chatwajery od świątynek i takich dziwów, zaś nie powszechnie przeciwał się w parcu przed mi samochodem. W domu swym miał gospodynię, której 40 minęła, ze strzelicy, która 20 jeszcze nie dosięgła, oraz machołka torobu, podbił koło domu, który zarówno konia wypaczył, jak w okrecznie przymnożył. Szlachcic nas zbliżał się do 50 silnie zbudowany. Suchy, chudy do picia, luki w czas wstawać i pewnych miłośnikiem łowy. Mówią, że miał przydomek Kichada, czy Gesada. Co to tylko nie ma skutnie z autorami, którzy o tym pisali. Ale na podstawie pewnych prawdopodobnych poszlak przypuszczać można, że nazywał się Kichada. Nie ma na to jednak znaczenia dla naszej obowiązki, choć o to opowiatanie dotykało na Il y avait un hidalgo de ceux qui lancent au râtelier un dash en vue du tour de ville. Ale jak mu sam nie skazuje. Ale już nie ma tak, że też dawno dał się wydali. Ale ty się ma jak lepsze spisa na ratysi. Stara świeczko się da. Półtuszka, łóżka płynu, ta horta. Duszyna na nasze dęcie, gdyż jałem cię nie zmienię. На вечерю здебільшого салат на солодкарусна, субота ми збити різане, тобто є ж саме. П'ятниця ми сочевиця, неділя ми сіяки золка. Все це полинало три чверті його прибутки. Решта шла на камізелю здорової сидити. Оксамитні штани і патроби. Про будень малася одежа з сукна домашнього роблива. І то не зрішила. Була у нього у домі крушниця років за 40 і не була, що і 20 не мав. Та ще хлопець з родини збирав кольбу на рідну роботу. Чи коня сідлати, чи ножницями садівницькими орудувати. Від нашому задарові до 50-ка добиралися. Та Турей був місної і себе худий. З лиця сухорядий, зоріне засипав і дуже кохався полювати. На прізвище йому було, кажуть, який годь чи вихоть. Про себе, бачите, одні автори пишуть так, а інші інакше. Хоча у нас є перві підстави гадати, що насправді він жив себе, не здається, не так давно там. І дати для нашої повісті воно байдуть, старові старосвітського щита. Утушавди, ані рушну мене та спортивні жінки. Душнена на щоденці, чи жіяло чи не поранене. На вечері здібільшого салат на солодкарусна, субота ми були різане, тобто є шасало. Про себе, бачите, одні автори пишуть так, хоча у нас є певні підстави гадати, що насправді він звезається. Проте для нашої повісті вона байдуже, або ми тільки оповідачі. От правди, ані Eine Schüsselsuppe mit mehr Kuh als Hammelfleisch, die meisten Abende Fleischkuchen aus den Überbleibseln vom Mittag, Kämmerknisse Knochenfest am Samstag, Linsen am Freitag, ein Täubchen als Zugabe am Sonntag, das verzerrte volle Dreiviertel seines Einkommens. Der Rest ging drauf für ein Wams vom Plus, Hosen von Samt für die Feiertage mit der Zuhörung von Stoffen von seinem Stock und die Wochentage ehrte er sich mit einem ausgelassenen Tuch von Feinsten. Er hatte bei sich einen Hausarbeiter, die über die Fläche und eine Nichte, die noch nicht an die 20 heißt. Auch ein Diener für Feld und Haus, der eben sowohl den Saugwattelte als die Gartenschere zu Hand nahm. Das Alter unseres Junkers ist 3 für die 50er. Er war von kräftiger Beschaffenheit, hart am Leibe, hohen Gesichte, ein eifriger Türaufsteher und ein Freund der Jagd. Man behauptete, er habe den Zunamen Kihara oder Kesara geschrieben. Denn hierin ist eine gejüngte Siege unter den Schriftstellern, die über diesen Fall berichten. Obwohl es wahrscheinlich die Vermutungen des Annehmens des Schakikaner ist. Aber dies ist für mich die geringe Bedeutung für unsere Geschichte. Genug, dass in deren Erzählungen كان يجمل أعرائي أنه كان ليها في خادم من يملكه لكن هذا ليس رقة القديمة وجواهن ودعم له وكذا شبقا أبي خشن فيه شيء من المشروع من لحم خروف من لحم فقر يشعه في أخشى vivía un fidalgo de los de Llanza Requechada, a larga antigua, rocín flaques y ganas. Usted tendrá que más vaca que carnero, grupos y más nueces, huevos y torrentes los sábados y entelles los viernes, algún palombín que amestad los domingos, desanunciábenle tres partes de la sofa fiera. El resto de ella llevábenlo pues a ayudarte, calces de refugio para las fiestas, con esos panquises de lo mismo, y los días entre semana honrábase con su de llorín de los gastos. Tenía en su casa una ama que remojaba penriba en los 40, y una sobrina que en una portaba los 20, y un rapaz de campo y plaza que así enseñaba el pollín como agarraba la fradadilla. Fincaba la edad de nuestro fidalgo los 50 años, y era de fustache recio, seco de carne, con sucho de rostro, gran jugador y amigo de Lucas. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quixada, o Quesada, que en esto hay la que diferencia a los autores que en este caso es Quixada. Inda que por conjeturas verosímiles, dejas entender que se llamaba Quixada. Pero esto importa poco al no es su cuento. Проте для нашої повісті воно байдуже, аби ми тільки оповідачі. От правди, ані руш не відбігали.